Artur Ewertowski. A w tym serwisie sprawa zatrzymania Władysława Frasyniuka. Szefowie firm skarżą się na brak rąk do pracy. Mówią, że to hamuje ich rozwój. I na koniec o pierwszym Muzeum Hutnictwa, które powstanie w Chorzowie. Adwokat Władysława Frasyniuka nie wyklucza, że jego klient będzie dochodzić niewinności również poza granicami kraju. Piotr Szram stwierdził, że może tak być, jeśli, tu cytat, okaże się, że nie napotkamy właściwego w naszym przekonaniu rozstrzygnięcia sądowego. Frasyniuk o 6 rano został zatrzymany w swoim domu we Wrocławiu. Z kutego kajdankami policjanci przewieźli go do prokuratury w Oleśnicy, gdzie usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów. Przesłuchanie trwało 10 minut, po czym Frasyniuk został zwolniony do domu. Wcześniej dwukrotnie nie stawił się w prokuraturze, która chciała go przesłuchać w związku z blokowaniem marszu podczas jednej z miesięcznic smoleńskich w czerwcu ubiegłego roku. A przypomina rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński. Podejrzany uniemożliwiał to, ponieważ nie stawiał się na planowane czynności procesowe. Decyzję co do dalszego toku postępowania będzie podejmował prokurator. Podczas przesłuchania Władysław Frasyniuk odmówił złożenia wyjaśnień, nie podpisał postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz protokołu zatrzymania. Firmy mają problem z rękami do pracy. A przedsiębiorstwa, które zajmują się na przykład budową dróg czy budynków, narzekają na brak wykwalifikowanych pracowników. Szefowie ponad 40% firm uważają, że to hamuje ich rozwój. Prezes zarządu Budimex S.A. Dariusz Blichar mówi, że bez obcokrajowców, zwłaszcza zza naszej wschodniej granicy, budownictwo sobie nie poradzi. Te oświadczenia to nie do końca jest takie rozwiązanie, które my byśmy chcieli. Wolelibyśmy, żeby było 2-3 lata tak naprawdę pozwolenia na pracę na terenie Polski w jakimś tam obszarze, a być może takie rozwiązanie jak na Węgrzech, gdzie pewne branże zupełnie nie mają obowiązku stosowania pozwolenia na pracę. Jedną z nich jest branża na przykład hotelarska, usługowa, ale też i budowlana. Gdzie są pracownicy? Dlaczego brakuje ich w Polsce? To tłumaczy Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, instytucji, która przygotowała raport na ten temat. Firmy mówiły o takim mocnym wysysaniu za pomocą oczywiście dobrych warunków płacowych pracowników z Polski na rynki skandynawskie, zwłaszcza do Norwegii. Więc to nie tylko to, że mamy jakąś lukę i trzeba ją zapełnić, tylko ta luka niestety może się powiększać. Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że nasza gospodarka w czwartym kwartale 2017 roku rozwijała się w tempie 5,1%. Oto wstępne szacunki, ostateczne mają być znane pod koniec miesiąca. Prezydent wręczył medale mamom za zasługi w wychowaniu dzieci. Andrzej Duda spotkał się dzisiaj z rodzinami wielodzietnymi. Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim był nasz reporter Karol Surówka. Mamy zostały oficjalnie wyróżnione za zasługi w wychowaniu patriotycznym. W praktyce jednak za ciężką pracę. Urodziły od 8 do 16 dzieci. 8 synów i 8 córek mają państwo Grażyna i Sławomir Nelcowie. Najstarsze 25, a najmłodsze 3 miesiące. Nie sposób nie mylić, zdarza się. Maria Szkodzińska dzieci ma 14, w tym dwóch duchownych i kilku mundurowych. Największym wyzwaniem według niej są jednak wnuki. Mając już teraz wnuki, no to mówię, że moje dzieci to były święte. Prezydent Andrzej Duda dziękował wszystkim odznaczonym mamom. Mówił, że są największym dobrem narodowym. Troszczą się o to, żeby tradycja była przechowywana, przekazana z pokolenia na pokolenie. Obecnie w Polsce jest około 500 000 rodzin wielodzietnych. 2 razy mniej niż w 2002 roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Są zarzuty dla 3 mężczyzn i kobiety zatrzymanych wczoraj i przedwczoraj przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Odpowiedzą za przestępstwa kryminalne, narkotykowe i gospodarcze. W poniedziałek CBŚP w centrum Szczecina zatrzymało Konrada S. Mężczyzna w przeszłości nosił pseudonim Radek Onuca. Znany był z umorzonej w latach 90. sprawy kradzieży miliona marek niemieckich. Teraz jest podejrzewany o oszustwa podatkowe. Podejrzanego doprowadzono do siedziby Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, gdzie przedstawiono mu zarzuty. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych policjanci znaleźli również narkotyki. Do spraw zatrzymana również została kobieta, która jest także podejrzewana o posiadanie tychże narkotyków. Mówiła Iwana Jurkiewicz z CBŚP. Kolejnych dwóch podejrzanych, Marcina L. i Przemysława K., zatrzymano w Gorzowie Wielkopolskim. A to będzie pierwsze takie muzeum w Polsce. Muzeum Hutnictwa powstanie w Chorzowie. Miasto dostało z Unii 15 milionów złotych na pierwszy etap budowy. Placówka będzie gotowa za 2 lata, ale pierwsi chętni na jej odwiedzenie już są. A dla kogo to może być muzeum? Dla wszystkich, którzy nie znają Huty, nie znali. No i dla tych młodych, którzy tu przybyli do Chorzowa. A młody człowiek wie, co to Huta? Nie. A chciałby wiedzieć? Tak. Na żywo, żeby tego liznąć, zobaczyć, jak to wyglądało od środka, już nie ma opcji w tym momencie. Pani by się wybrała do takiego muzeum? Oczywiście. Z mieszkańcami Chorzowa rozmawiał Dawid Damszal. I na tym kończymy serwis Trójki. Informacje w skrócie za niespełna pół godziny. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. 17:05, zatem sport i Krzysztof Łoniewski. O tym, co na igrzyskach, mówiliśmy dopiero co w Studiu Olimpijskim. Sprawdźmy zatem, co na innych arenach, na przykład w Doha. Niestety Agnieszka Radwańska odpadła z rozgrywanego tam turnieju WTA, ale tanio skóry nie sprzedała i do tego uległa nie byle komu, bo dwukrotnej triumfatorce wielkoszlemowego Wimbledonu, będącej ostatnio w znakomitej formie, Czeszce Petrze Kwitowej. Polka przegrała 7-6, 3-6 i 4-6. Co tam tenis, powiedzą kibice futbolu? Przecież dziś absolutny szlagier w Lidze Mistrzów w Madrycie na Bernabeu. Real spotka się w pierwszym meczu 1/8 finału z Paris Saint-Germain. A zatem kto z pojedynku Ronaldo-Neymar wyjdzie obronną ręką? Bo tron dla piłkarskiego Boga jest tylko jeden, jak napisała sportowa gazeta L'Équipe. Chociaż jej komentatorzy bardzo trzeźwo, bez zacietrzewienia, oceniają obydwu piłkarzy, przyznając, że Ronaldo to już nie jest 20-letni młodzik i siły nie te, ale przyznają, że Neymarowi jednak trochę brakuje, by dojść do klasy Portugalczyka. Pytanie, jak zachowa się na boisku i jak pokaże swoje nieprzeciętne zdolności Mbappe, który odrzucił przecież propozycję królewskich. To była pierwsza porażka Realu z PSG. Paryżanie wystawią doświadczonego Lassana Diarę. Real, jak się przypuszcza, wystąpi w ataku w składzie BBC. I nie chodzi tutaj o słynną rozgłośnię, ale o tercet Bale, Benzema, Cristiano. Pod względem finansowym PSG dogoniło Real i znalazło się w tej samej ekonomicznej megagalaktyce. Gorzej jest z osiągnięciami sportowymi. Paryżanie wybiegną na stadion Bernabeu, a bez Santiago Bernabeu piłkarza i prezesa Realu nie byłoby PSG, bo to on zainspirował Paryżan, by stworzyli ten klub i poddał pomysł, jak go zorganizować. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś jeszcze mecze FC Porto z Liverpoolem, obydwa jak to w Lidze Mistrzów od 20:45. I jeszcze, chyba dobra, wiadomość dla kibiców Legii Warszawa. Daniel Cimaczukwu, to znane nazwisko, gdy przed rokiem trafił na Łazienkowską, wydawało się, że zrobi w Lotto Ekstraklasie małą furorę. Oczekiwano od niego wielu goli, tymczasem Nigeryjczyk nie zdobył ani jednej bramki, grywał tyle co kot napłakał, a zarabiał słono, bo podobnaż 700 tysięcy euro rocznie. Zasłynął też z tego, że nabawił się dość poważnej kontuzji, bo uporczywie kopał piłkę w zbyt małych butach. W każdym razie Czukwu odchodzi do norweskiego Molde, gdzie grywał swego czasu z powodzeniem w butach właściwego rozmiaru, a w Warszawie nikt po nim płakać nie będzie. No i co ważne, zwalniają się środki, żeby opłacić kogoś skuteczniejszego. Znów o sporcie po 19. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Prognoza pogody dla rejonów południowo-wschodnich, czyli województwo podkarpackie, nie najlepsza. Zachmurzenie całkowite i opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie słabe opady śniegu, lokalnie mgły. Temperatury minimalne w nocy od minus 6 stopni do minus 2 stopni na północy i zachodzie, a jeśli chodzi o najzimniejsze miejsca, to będą to właśnie zachodnio południowe rejony, tam do minus 7 stopni. Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite, miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, umiarkowane. Rano lokalnie mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Jutro temperatury znacznie bardziej przyjazne. Od minus 3, minus 1 stopnia na wschodzie, 1 stopień dodatni w centrum, 3-4 stopnie na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aflofarm Farmacja Polska oświadcza, że reklamy suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma Pani skłonności do aft. Powinna Pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynia 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.

ciebie i miłość się stała. Zabrano mi wszystko i gdy nie zostało już nic, te twoje oczy patrzące z ufnością sprawiły, że Twoje oczy, dziewczyny i Maleo Reggae Rockers. Zapraszamy do Trójki. Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi będzie uczył zegarmistrzów. Mogłoby się wydawać, że to wymierający zawód. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że na rynku pracy jest zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie. Najlepszego warszawskiego zegarmistrza, Henryka Trzoskę, w jego pracowni odwiedził Marcin Pośpiech. Panie Henryku, jak długo już ta przygoda z zegarmistrzostwem w pana przypadku trwa? 54 lata. Jak to się wszystko zaczęło? Od szkoły. Mhm. Od szkoły. Szkoła zegarmistrzowska na Sandomierskiej. To jest, proszę pana, Gustav Becker, XIX wiek, a przepięknie bije. Wydawałoby się, że to jest taki zawód w tym momencie, że jeżeli ojciec na przykład go wykonuje lub ktoś z rodziny, to tak, to on nas przyuczy do zawodu. Innej możliwości właściwie nie ma. My chcemy stworzyć możliwość nie tylko właśnie dla osób, które mają takie tradycje rodzinne. Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, Mariusz Józefaciuk. Ale też dla pasjonatów, nowych, młodych pasjonatów zegarmistrzostwa. Nie chcemy też robić tego na super masową skalę tak naprawdę, ze względu na to, że jest to zawód prestiżowy. W tym momencie planujemy przyjąć około 10-15 osób. Proszę powiedzieć, ilu w Polsce zegarmistrzów potrzeba? Każdą ilość dobrze wykształconych jesteśmy w stanie zatrudnić. Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa Jan Szymański. Przeciętnie kilkudziesięciu na miasto. Duże, kilkunastu w mniejszych miastach. Ten zawód nie jest żadnym zawodem wymierającym. Przecież chronometraż Omegi dalej jest na wszystkich ważnych, istotnych zawodach światowych. Z Pyeongchangiem, olimpiadą włącznie. To dowodzi rangi, jaką może mieć zegarmistrz, który będzie dobrze wykształconym zegarmistrzem. Zegar powozowy, inaczej karetowy. To taki mały zegar, tam to była szafa, mały. A tutaj to malutki. Tak, maleńki. Tu zaraz tylko otworzymy i proszę posłuchaj. Pan jest prezydenckim zegarmistrzem. Zgadza się, tak robię u pana prezydenta, a od poniedziałku już robię u pana premiera. Jak wygląda ta praca w Belwederze? Ile tam jest zegarów do nakręcenia, zegarów naprawienia? W samym pałacu to jest 15, 5 czy 7 w Belwederze zegarów antycznych, bo to jest wyposażenie pałacowe. Takie antyczne zegary, cokolwiek pan tam źle tknie, że tak to określę, no może być uszkodzenie. Nie można sobie pozwolić na coś złego zrobienia, dlatego że to może być nieodwracalne. To jest regulacja, to trzeba dodać troszkę olipki, to proszę pana ustawienie, bo panie może sprzątaczki przesunęły. To trzeba cały czas kontrolować i utrzymać je w ruchu. Pan uczy się tych zegarów, żeby móc je naprawiać, a czy czegoś pan uczy się od zegarów? Też. Też to trzeba delikatności, sumienności i popatrzeć, ile to lat ma taki zegar. Także, szanowny panie, i zegar też. Trzeba czasowo poczekać, przyjrzeć się. Dopiero w ten sposób może pan naprawić zegar. To był znakomity warszawski zegarmistrz Henryk Trzoska, a o zawód zegarmistrza pytał Marcin Pośpiech. 22,7 trójek, dziś 14 dzień lutego, walentynki, środa popielcowa, ale także... Dzisiaj, z tego co pamiętam, są urodziny Piotra Kaczkowskiego. Pozwolę życzenia, stały słuchacz od lat 70. ze Skierniewic. No przy okazji trójce też w dniu świętego Walentego. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za życzenia dla nas, ale przede wszystkim dla Piotra Kaczkowskiego. Mam ten zaszczyt, że kiedyś pan Piotr zaproponował mi przejście na ty, zatem powiem Piotrze, zdrowia, szczęścia, pomyślności i piosenka na naszej antenie, która zawsze kojarzyć mi się będzie z tobą. Baby, I'm not fooling. I'm gonna set you Dla wielu z nas Słuchaczy Trójki absolutny numer jeden, jeśli chodzi o piosenki o miłości. To była dedykacja dla Piotra Kaczkowskiego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Coraz częściej słyszymy, że nowy odcinek autostrady, trakcji kolejowej czy kolejne osiedle mieszkaniowe zostanie oddane do użytku później niż zakładano. Te opóźnienia w najróżniejszych budowach wynoszą nawet kilka lat, a może być jeszcze gorzej. Jak przekonują wykonawcy, głównym problemem to brak rąk do pracy. Tej luki nie wypełniają już nawet Ukraińcy. Jak przekonał się pan Zbigniew, który posiada małą firmę budowlaną, nie tak łatwo znaleźć dziś pracownika. Nikt nie odpowiada na ogłoszenia. A Ukraińcy? Jak już ktoś odpowie, to zbyt duże wymagania finansowe na możliwości. Czyli nic nie potrafi, a chce dużo pieniędzy. Tak. My jesteśmy przed najwyższymi pikami, jeśli idzie o inwestycje infrastrukturalne. No i pytanie podstawowe jest takie, jakimi rękami te prace będziemy my wykonywać. Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych, TOR. Bo rąk polskich brakuje i nawet rąk już ukraińskich, które mocno wspomagały nasze budowy, też zaczyna brakować. Bo my chcemy pracowników do budownictwa, potrzebujemy ich około 100 tysięcy. Dzisiaj w branży pracuje dodatkowo 100 tysięcy obcokrajowców. Bez nich nie bylibyśmy w stanie realizować tego dużego projektu inwestycyjnego. Prezes firmy budowlanej Budimex S.A. Dariusz Blocher. Jest kilka problemów. To jest kwestia uzyskiwania pozwoleń na pracę czy oświadczeń. Uważamy, że ta procedura jest zbyt długa, że za długo się dzisiaj czeka na wystawienie takiego pozwolenia na pracę i sugerujemy, że albo uprościć te procedury, albo w ogóle odejść, na przykład dla pewnych branż i pewnych narodowości. I to jest takie odbiurokratyzowanie budownictwa, żebyśmy nie spędzali czasu w biurach, tylko na budowach. Na pewno programy mogą być zagrożone, bo wiadomo, że nie da się pracy wykonać szybko bez dostępności jednak pracowników. Ukraina jest właściwie wyeksploatowana. Tam już nie ma dodatkowych osób do ściągnięcia, ale wiele firm sięga do egzotycznych krajów jak Indie, Nepal. Pracownicy z tych krajów bardzo często pracowali na budowach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i posiadają te umiejętności. Problem z tymi osobami polega też na tym, że to jest też kwestia takiej asymilacji i przekonania Polaków, że nikt nikomu tutaj nie zabiera pracy. Ilu pracowników dzisiaj państwo potrzebują? Na różnych rynkach, nie tylko na polskim. Piotr Kledzik z firmy deweloperskiej POR Develop S.A. Nawet do 1000 pracowników jesteśmy w stanie przyjąć. A co jeśli chodzi o pracowników z innych krajów? Czy państwo ich zatrudniają? Tak, zatrudniamy. To są pracownicy trudniejsi niż nasi, bo są te bariery kulturowe, językowe, ale z konieczności to robimy i mamy też wiele dobrych przykładów. To jest Białoruś, właśnie Ukraina, ale mówi się też o Azerbejdżanie, na przykład Bangladesz. Tutaj wchodzimy już w duże różnice kulturowe. To są pracownicy, którzy potrzebują na przykład innego wyżywienia, którzy mają jakieś swoje kulty religijne i to wszystko trzeba zorganizować. To są zamknięte komuny w takim układzie. Jest postulat, żeby pracę w budownictwie traktować na przykład jako prace sezonowe, 9 miesięcy w naszym kraju, żeby to było zatrudnienie na czas trwania kontraktu budowlanego, który w Polsce wynosi 2-3 lata. Polska gospodarka i funkcjonowanie Polski ma dzisiaj poważny problem braku wypełnionych etatów pracy. To, co ewidentnie mogłoby pomóc branży budowlanej, to zmiana przepisów dotyczących zatrudnienia obcokrajowców, ale też zmiana nastawienia Polaków do egzotycznych narodowości na rynku pracy. W przeciwnym wypadku wszyscy odczujemy opóźnienia w realizacji inwestycji. Na razie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie ustosunkowało się do pytania o zmiany przepisów ułatwiających pracę cudzoziemcom w Polsce. O braki kadrowe w branży budowlanej pytała dziś Paulina Kozion. Do godziny 17.30 MOBI. So far, take us so far. And broken down cars, like strung out old stars, strung out old stars. Playing, talking, playing, talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell. Autopromocja. Wielkie święto pod Szlenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Narkomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Minęła godzina 17.30, a zatem skrót informacyjny i Anna Zaleśna-Sewera. Nie będzie odszkodowań za reformę OFE przeprowadzoną przez poprzedni rząd w 2014 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew zbiorowy przeciwko ministrowi pracy, ZUS-owi i kilku towarzystwom emerytalnym. Wyrok jest nieprawomocny, adwokat grupy rozważa apelację. Pod pozwem zbiorowym podpisało się ponad 50 osób. Domagali się od Skarbu Państwa odszkodowań za bezprawne ich zdaniem przekazywanie części składek z OFE do ZUS-u. Prokuratura Regionalna w Katowicach złoży zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec byłego wiceministra Skarbu Pawła T. i Tomasza Z., byłego urzędnika resortu. Obaj w poniedziałek usłyszeli zarzuty w sprawie prywatyzacji Ciechu. Oprócz nich także cztery inne osoby są podejrzewane o przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy w dokumentacji, która była podstawą do podjęcia decyzji o prywatyzacji spółki. Potencjał militarny NATO w Europie jest za słaby, aby w razie agresji obronić kraje bałtyckie przed Rosją. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu Szwedzkiego Badawczego Instytutu Obrony. Zdaniem autorów dokumentu Rosja jest zdolna przeprowadzić jednocześnie dwie operacje militarne w różnych miejscach. Łącznie może wykorzystać 300 tysięcy żołnierzy piechoty. Natomiast w przypadku ataku na jeden z krajów bałtyckich NATO może przeciwstawić agresorowi maksymalnie 40 tysięcy żołnierzy. Szwedzi wzorem Amerykanów przeprowadzili symulację ataku rosyjskich jednostek na Łotwę. Mimo wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu okazało się, że dotarcie do Rygi zajęłoby Rosjanom dwie doby. W Trójce czas już na serwis ekonomiczny. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Nasza gospodarka w czwartym kwartale 2017 roku rozwijała się w tempie 5,1%. Tak wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W trzecim kwartale 2017 roku wzrost PKB wyniósł 4,9%. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak ocenia, że polska gospodarka ma się bardzo dobrze. To najlepszy wynik od ponad 6 lat i ten rok nie powinien być gorszy. Wiele wskazuje na to, że dzięki ożywieniu aktywności inwestycyjnej i utrzymaniu mocnego wzrostu konsumpcji, za którym stoi najlepsza w historii sytuacja na polskim rynku pracy, 2018 rok również przyniesie wzrost gospodarczy w pobliżu poziomu 5%. Ekonomista dodaje, że wzrost gospodarczy będzie szczególnie mocny w pierwszym półroczu, kiedy będzie widać efekty ożywienia inwestycyjnego. W dalszej części roku wzrost może nieznacznie spowolnić, ale nadal będzie bardzo mocny i w kolejnych latach dopiero wzrost gospodarczy w Polsce ulegnie swego rodzaju normalizacji i będzie stopniowo spowalniać. Przez ostatnie dwa lata naszą gospodarkę napędzała głównie konsumpcja, także eksport. Teraz głównym motorem napędowym gospodarki będą inwestycje. Pełne dane na temat PKB w czwartym kwartale GUS poda 28 lutego. Z informacji opublikowanych przez urząd pod koniec stycznia wynika, że w całym 2017 roku w porównaniu z poprzednim rokiem PKB wzrósł o 4,6%. Urzędy skarbowe oferują pomoc w tworzeniu jednolitych plików kontrolnych, czyli elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Od tego roku obowiązek ich wysyłania fiskusowi mają także najmniejsi przedsiębiorcy. Jak informuje Zbigniew Wiliński z Ministerstwa Finansów, wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych będą dostępni między 14 a 23 lutego. W urzędach skarbowych będą osoby, do których będzie można podejść, zapytać się, jak mam wypełnić ten plik, jak go wysłać, jak go podpisać. I dodatkowo dwie soboty, czyli 17 i 24, będą dyżury w urzędach skarbowych. W tym miesiącu przedsiębiorcy muszą przesłać pliki kontrolne do 26 lutego. Do tej pory do fiskusa trafiło prawie 4 tysiące pytań o jednolity plik kontrolny. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś zanotowała wzrosty. WIG 20 na plusie 0,75%, WIG 0,78%. Obroty wyniosły ponad 755 milionów złotych. Teraz za franka szwajcarskiego zapłacimy 3 zł. 60 groszy. Euro jest po 4 zł. 16 dolar po 3,35, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 68 groszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy Państwa z Pjongczangu. Kolejny dzień zmagań sportowców za nami, kolejny właśnie się zaczął. Byliśmy świadkami wydarzeń historycznych, ponadczasowych.

Dam mamusiu spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okurzy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krysło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę go od bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierzesz w tą straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd że ty jedziesz, bo ja do szklaskiej poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Szerokiej drogi i do zobaczenia jutro. Zapraszamy do Trójki. Oddawali życie za ojczyznę, walczyli o niepodległość, a honor był dla nich najważniejszą wartością. Tak w dużym skrócie można opisać żołnierzy Armii Krajowej. Dziś mija 76 lat, odkąd generał Władysław Sikorski powołał największą podziemną armię w okupowanej Europie. Ślad za moim rozkazem z dnia 3 września 1941 roku znoszę dla użytku wewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową podległą panu generałowi jako jej dowódcy. Mieli tą świadomość, że jest jakiś fragment ich życia, nad którym to oni panują, a nie Niemcy. Sebastian Pawlina, historyk, autor książki Praca w dywersji. Armia Krajowa ogólnie jako część Polskiego Państwa Podziemnego działała w zasadzie na kilku takich planach przygotowawczych, czyli dziś, jutro, pojutrze dziś, czyli przygotowujemy się do tej walki bieżącej. Mały sabotaż, ulotki, wielka dywersja, czyli wysadzenie pociągów, likwidowanie agentów gestapo. Jutro, czyli przygotowujemy się do wyzwolenia Polski i pojutrze, czyli wszystko to, co było związane z odbudową Polski. Pamiętam, że dowiedziałem się o tym, że był w AK mój tata, bo nas trzech braci w domu i myśmy nie wiedzieli o tym, bo to było jakieś zagrożenie i jakoś by to było represjonowane. Do niedawna prasa w Polsce na temat Armii Krajowej i Polski Podziemnej mogła drukować tylko słowa potępienia, fałszywe oskarżenia i obelgi. Generał Tadeusz Pełczyński, nagranie archiwalne z 1957 roku. Dzisiaj pod naporem opinii społeczeństwa dopuszcza się już do głosu prawdę o żołnierzu AK i o działaniach Armii Krajowej. Jednym z najważniejszych etapów tego przygotowania pojutrze było tajne szkolnictwo. Czy pani coś wie na temat Armii Krajowej? Oj, wie pani co, z historii to już tak ciężko teraz. Nie słucham tak pani od historii za bardzo. I w ogóle jeszcze nie mieliśmy tego. Miałam pierwszą, drugą wojnę na 100%, tylko że troszeczkę tak skróconą wersję. 14 lutego dla moich uczniów niestety to są walentynki. Mariusz Sokołowski, nauczyciel historii z Wasilkowa. Nikt, a może to pojedyncze przypadki, potrafiłyby tą datę skojarzyć z utworzeniem Armii Krajowej. W 2008 roku doszło do zmiany podstawy programowej, no i materiał historii w gimnazjum kończył się na końcu I wojny światowej. Nie znajomość władców Egiptu, nie znajomość władców starożytnego Rzymu, ale to, co działo się z Polską w trakcie II wojny światowej, co działo się z Polską zaraz po wojnie, no to jest właśnie to, co dzisiaj nam pomogłoby, tak powiem, lepiej się zrozumieć nas samych i sytuację, w której jesteśmy. Wiedzę o podziemiu, o II wojnie światowej moi podopieczni czerpią z internetu, z memów. Czy coś o Armii Krajowej pan wie? Dzisiaj jest rocznica powstania, 14 lutego 1942. Polska zbrojna, walcząca Polska z okupantem niemieckim i sowieckim. To wszystko oczywiście było ważne w sposób bieżący, tak, gdzieś tam dla psychiki ludzi. No, natomiast to wszystko, co robiono po cichu, tak, ta praca, o której się nie mówi, miała mieć dla Polski, no i w pewnym stopniu też miała gdzieś tam gigantyczne znaczenie, którego my dzisiaj niestety, wydaje się, chyba nie doceniamy. Dodam, że w skład Armii Krajowej wchodziło około 200 organizacji wojskowych. W okresie maksymalnej zdolności bojowej, to było lato 1944 roku, siły AK liczyły około 380 tysięcy żołnierzy. O działalność Armii Krajowej pytała Agnieszka Szwajger, a tylko dodajmy, że obecni uczniowie klas 7 i 8 mają w programie historię najnowszą. Jest w tej chwili dokładnie 17.45. Planet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Gośćmi Trójki są w Warszawie wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki z SLD. Dobry wieczór Państwu. I w Brukseli poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Przewodniczący. Dobry wieczór, drogi kolego. O Brexicie, jak uprzejmie, o Brexicie chcę z Panami porozmawiać, ale najpierw kilka wieści krótkich na temat stanu stosunków Warszawa-Bruksela. Zgoda? Zgoda. Proszę bardzo. A czy my tu możemy dyskutować, o czym będziemy rozmawiać? No to zaczynamy, ja zdecydowałam, że zaczynamy od wiadomości chyba dobrej. Otóż szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, wyraził nadzieję na kompromis z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Pozostajemy w ciągłym kontakcie, prowadzimy dialog. Myślę, że jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze stanowisko zbliży się do polskiego stanowiska. Juncker jest w tym przypadku realistą czy niepoprawnym optymistą? Jak się panom wydaje? Może zaczniemy od Brukseli. No ja myślę, że to dość widoczna zmiana od paru tygodni, która dzieje się wśród eurobiurokratów w Komisji Europejskiej. Jest to zmiana pozytywna. Pewnie znaczenie miało również to, że po stronie polskiej powstał jednak po rekonstrukcji rządu rząd inny, z innymi nazwiskami. Nie to, że stawiałby jakieś inne akcenty, jakieś inne miał priorytety, ale sądzę, że czasami zmiana negocjatorów, a takim negocjatorem pewnie z Unią Europejską jest również premier Morawiecki, dobrze że posłużyła i Komisja Europejska chyba przestanie się tak twardo upierać przy swoim, być może również zacznie słuchać. Bogusław Liberacki, ja tylko chciałabym, a mówił przed chwilą Bolesław Piecha, ja tylko chciałabym zauważyć, że kompromis polega na ustępstwach obu stron i o tym też mówił Juncker, Bogusław Liberacki. Ja jestem zdania i tu nie do końca zgodzę się z szanownym moim kolegą, że to jest głównie sprawa Komisji Europejskiej. Mnie się zdaje, że ten sygnał wypłynął z Polski, z Warszawy. Tak, to jest zasługa obecnego rządu, to jest zasługa premiera Morawieckiego. Proszę zauważmy ten moment. Pewnego dnia, w poniedziałek, w samo południe, zostaje powołany nowy rząd. Tego samego dnia, po południu, premier jedzie na spotkanie, kolację z Jean-Claude Junckerem. Spotykają się w cztery oczy. I co premier wtedy mówi? Ja to podkreślam jako rzecz szczególnie ważną. Jeden dialog jest dużo więcej wart niż kilka monologów. Rozpoczął się dialog. Rozpoczął się dialog po pokazaniu. Inne osoby, inne podejście, swego rodzaju świadomość, że w rozmowie możemy wytłumaczyć, o co nam chodzi. I potem minister Czaputowicz przecież w zeszłym tygodniu, z czym zakończyła się jego wizyta. Niech Franz Timmermans przyjedzie do Polski, zapraszamy pana, panie Timmermans. A jeszcze ile, 6 tygodni, 8 tygodni temu była odpowiedź. My nie oczekujemy Timmermansa w Warszawie. Jest bardzo duża zmiana i to jest obie strony. Zrobiły krok wstecz. I teraz wiadomość nieco gorsza. Otóż Komisja Europejska zaczęła przygotowywać regulacje prawne dotyczące uzależnienia środków z Unii od stanu praworządności. Poinformował dzisiaj o tym unijny komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. On już wcześniej uprzedzał, że taki jest plan, ale czy dzisiaj komisja jest bliżej decyzji, która mogłaby w nas uderzyć? Bolesław Piecha. I niedawno na spotkaniu grupy tutaj w Brukseli był obecny właśnie komisarz Oettinger, który mówił o przyszłym budżecie, bo on to jest przecież odpowiedzialny za finanse i za budżet. I ja odniosłem wtedy inne wrażenie, a był z moją delegacją w jakimś tam dialogu, że Oettinger jest jednak bardzo silnym osobą pragmatyczną. Jeżeli chodzi o finanse, pewnie nie będzie stosował żadnych odwołań politycznych. Jakby nie było wplecenie jakiejś sytuacji praworządności politycznej w te rozmowy o budżecie, no będą zawsze, no siłą rzeczy ocenne. Ktoś ocenia lepiej czy gorzej i to niedobrze by wróżyło, jeżeli budżet byłby uzależniony od różnych ocen, różnych ciał, czy zwłaszcza Komisji Europejskiej. Wydaje mi się, że pewnie jakieś tam przygotowania trwają, natomiast to, co usłyszałem z ust pana komisarza Oettingera, brzmiało optymistycznie. Wtedy mówił wprost, nie sądzi, żeby jakieś tam przesłanki polityczne miały wpływ na realizację i dystrybucję budżetu europejskiego w tych ramach, przyszłych ramach czasowych. Bogusław Liberacki, jednak to jest już krok dalej, przygotowywanie regulacji. Otóż pani komisarz Jurowa, która jest komisarzem do spraw sprawiedliwości i tym podobnych rzeczy, dostała zadanie prawie 2 miesiące temu, żeby zaczęła pracować nad tym, co to znaczy mierzyć poziom praworządności. To jest trudno mierzalne. Czy ktoś jest praworządny na poziomie 60%, 70%, 95%? Jak różnicować to? Jakie będą kryteria? I ona, zdaje się, mocno przejęła się tą rolą, bo nie tak dawno odpowiedziała, że nad tym poważnie pracuje, prosi, żeby jej nie przeszkadzać, bo uważa, że coś jest na rzecz. Także ja sądzę, że czyli jest... podsumowując ten wątek, pani Jurowa dostała zadanie i ona pracuje spokojnie, natomiast wcale to nie oznacza, że zapadnie decyzja, która byłaby dla nas niekorzystna, bo może nie. Się skończy na tych regulacjach, tak? Nie, nie oznacza, bo może w ogóle jakie regulacje nie powstaną. Natomiast nad czym ja się zastanawiam, i tutaj pytanie oczywiście do pana posła Piechy, żeśmy razem pomyśleli, czy to dobrze, że my natychmiast mówimy, żeby tego nie stosować, bo to oznacza, że się czegoś obawiamy. A jeżeli my się nie mamy czego obawiać, to może powiedzieć, zobaczcie, to się nie da zrobić, to nie będzie łatwo, trudno jest odnieść do każdego z 27 państw, bo już Brytyjczyków odłóżmy na bok. Są różne tradycje, są różne historie. Ta demokracja w każdym państwie jest inaczej egzekwowana. Inna jest rola prezydenta Polski, prezydenta Francji. W inny sposób są powoływane trybunały. Sądy najwyższe, w niektórych państwach nie ma Trybunału Sprawiedliwości, więc popatrzmy, czy to jest do zrobienia. Myślę, że to byłoby z naszego punktu wygodniejsze. Takie, dobrze, a ja bym chciała teraz wziąć z powrotem tych odłożonych przez pana na bok Brytyjczyków i zapytać o Brexit. Dlatego dzisiaj o to pytam, że Boris Johnson miał takie przemówienie, jedno z serii przemówień przygotowanych przez ministrów brytyjskiego rządu, które ma spowodować, nie wiem, no chyba uspokojenie nastrojów wokół Brexitu, dlatego że ma wyjaśniać, czego chce Wielka Brytania, do czego dąży. No i przedstawiają ministrowie, znaczy to pierwszy był Boris Johnson, mają przedstawiać tę wizję Wielkiej Brytanii po Brexicie. Z naszego punktu widzenia istotne jest właśnie, kiedy to nastąpi. I co w tym czasie się wydarzy? I co my stracimy, o ile stracimy? I co zyskamy, o ile zyskamy? Bruksela najpierw, czy Warszawa odpowiada? Najpierw Bruksela. No, ja chciałem powiedzieć, że pewnie jest to wystąpienie Johnsona jako wynik pewnego komentarza, który główny negocjator Brexitu, Michael Barnier, przedstawił w poniedziałek, który powiedział, że z Wielką Brytanią jest duży kłopot, ponieważ nadszedł czas na dokonywanie wyborów. I potrzebujemy jasności w tych sytuacjach, jakie wybory Wielka Brytania poniesie. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Powtórzę i pewnie nie jest to żadnym odkryciem, że Brexit nie jest dobrą sprawą dla nas Polaków. O tym mówimy jasno. Natomiast ja tylko słuchaczom powiem o jednej rzeczy. Po to, żeby Brexit dokonał się w jakiejś tam rozsądnej formie, to mamy datę marcową 2019 rok. Wszyscy europejscy urzędnicy w Parlamencie Europejskim mają kontrakty i takie badże, przepustki napisane na marzec 2019, nie jak wszyscy do końca kadencji, tylko wcześniej. 20 tysięcy, ponad 20 tysięcy, prawie 21 tysięcy przepisów trzeba będzie rozpatrzyć, na nowo je sprawdzić. Trzeba będzie w traktat europejski w 12 sprawach, w głównych punktach zmienić. Sądzę, że czasu jest mało i wydaje mi się, że to wezwanie Barniera do dyskusji... To jest taki termin nieprzekraczalny, proszę panu. To jest taki termin nieprzekraczalny. Oczywiście trwają różnego rodzaju spekulacje, a to, że będzie nowe referendum, a to, że będzie coś innego. Natomiast z tych wypowiedzi moich kolegów angielskich, przecież u nas Wielkiej Brytania ma 19 posłów, mówią oni, że nie ma możliwości, żeby rozstrzygnięcie referendalne w tak starej demokracji, jak Wielka Brytania, było niestety zakwestionowane. To była bardzo pesymistyczna wypowiedź. Może Bogusław Liberacki jest większym optymistą, jeśli chodzi o to, czy jakieś benefity nam się nie tyle należą, co trafią po tym Brexicie. Już nie skorzystaliśmy na przenosinach agencji unijnych do tej pory, ale jeśli chodzi o londyńskie City, to cały czas sprawa jest w zawieszeniu. Być może część instytucji finansowych znajdzie się w Warszawie, przynajmniej taką mamy nadzieję. No, kiedyś marzyło mi się, żeby agencja bankowa albo agencja leków znalazły się w Warszawie, ale niestety znalazły się. Natomiast niezależnie od instytucji, co jest dla nas ważne, nie tak dawno w Polsce odbyła się debata na temat gospodarka Polski, w tym tak bardzo ważny nerw gospodarki jak transport po Brexicie. Codziennie 5 tysięcy ciężarówek załadowanych z Europy przekracza granicę do Wielkiej Brytanii. A z tych 5 tysięcy 1200 to są polskie. To jest pytanie, jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z obszaru gospodarczego, będą cła, to w tej chwili potrzebna jest odprawa czy przejazd jednej ciężarówki, to są dosłownie 2-3 minuty, półtorej, jeżeli to się wydłuży do 10 czy 15 minut chociażby. Czyli obie strony zaczynają sobie zdawać sprawę, jak to jest skomplikowana operacja. Wewnątrz Wielkiej Brytanii pani premier Theresa May ma coraz większe kłopoty. Jednym ze zwolenników wyjścia był właśnie Boris Johnson. I on w tej chwili politycznie zaczyna się bardzo mocno chwiać, bo wszyscy sobie zdają sprawę, co będzie. Z naszego punktu widzenia, co jest ważnym, powinniśmy mieć świadomość, że Polska sama nie wynegocjuje żadnych pozytywnych efektów, bo negocjuje Michel Barnier, Komisja Europejska i rząd Wielkiej Brytanii. Natomiast powinniśmy być obecni właśnie blisko głównego negocjatora. Czy nasze interesy są tu jakieś szczególne? Nasze interesy są szczególne. Ze względu na liczbę Polaków w Wielkiej Brytanii? Ta sprawa już jest mniej więcej rozstrzygnięta, tak jak każdy obywatel Unii Europejskiej będzie. Natomiast ze względu na naszą taki bardzo duży udział w sektorze usługowym, chociażby transport, o którym wspomniałem, w tym momencie, jeżeli będą to procedury dużo bardziej złożone, dla nas będzie to sprawa problematyczna. Powinniśmy także popatrzeć o przemysł, produkcję, zwłaszcza montaż samochodów. Wiele wytwórni samochodów jest zlokalizowane w Wielkiej Brytanii jako państwie członkowskim. I tu sądzę, że jest to potencjalna szansa, żeby te montownie, część tych montowni po prostu przenieść, czy fabryk może nawet więcej niż montownie. Tak, bo teraz nawet premier Morawiecki mówi, że Polska nie powinna być taką gospodarką montowni, tylko raczej bardziej innowacyjną. Dlatego chciałbym tutaj, nie wiem, czy się narażę komuś, czy nie, ale zgodnie z myślą premiera Morawieckiego iść w kierunku fabryka, a nie montownia, ponieważ to będzie dobrze, trochę inna technologia. Ale ja bym chciał dwa słowa powiedzieć o tym, czego jeszcze się trzeba obawiać. 40 milionów Europejczyków jeździ po Europie. 20 kilka milionów jeździ Europejczyków w Wielkiej Brytanii. Z tego niemała część to Polacy. A co z ubezpieczeniem zdrowotnym, jak się komu coś stanie? Takie drobne sprawy, które nas dotyczą. Przecież nie będzie słynnej karty EKIS, która tą pierwszą pomoc nam dziś udzieli w tej Wielkiej Brytanii. Podobnie będzie z Brytyjczykami. Problemów do rozwiązania jest bardzo dużo. Ale przepraszam, panie pośle, pan teraz mówi już w ogóle o problemach Europejczyków, a nie tylko Polaków. Tak, ale my jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Jasne. Jakim cudem pani uważa, że będą jakieś negocjacje dwustronne Polska-Wielka Brytania? Nie powiedziałam. Będą negocjacje Unia Europejska, Zjednoczone Królestwo. I to jest podstawa do wynegocjowania umowy. Coś mi się wydaje, że ta gra jest jednak taka bardzo dziwna, bo są paradoksy. Przecież poza Unią Europejską jest Szwajcaria, jest Norwegia, jest Islandia. Oni mają wynegocjowane, określone umowy prawne, handlowe, celne, regulacyjne dotyczące współpracy jednolitego rynku. Norwegia. No i trzeba byłoby to powielić. Wydaje mi się, że no oczywiście skala jest większa, bo to Wielka Brytania jest trzecią czy drugą gospodarką europejską, prawda? Ta skala jest większa, ale ten model jest wypracowany i sądzę, że trzeba było iść tym modelem, a nie tworzyć nowych jakichś tam precedensów, bo czasu mało i pewnie nie uda się tego rozwiązać. Audycji też jest czasu mało, ale chciałam zapytać, jak bardzo stracimy finansowo? I zresztą nie tylko my, w związku z tym, że ten cały brytyjski wkład już będzie poza nami. Poza nami, Europejczykami. Pewnie będzie okres przejściowy i nie wiadomo, ile czasu będzie trwał. Co do straty finansowej, jeżeli nowa perspektywa będzie 5-letnia, to stracimy około 40 miliardów euro. Jeżeli będzie 7-letnia, no to jeszcze 15 miliardów trzeba dodać. A zatem nasz budżet musi być albo mniejszy, albo też każde państwo ułamek procenta powinno dołożyć do budżetu. Te drugie rozwiązanie wydaje się trudniejsze, a zatem w kierunku mniejszej. Wyjście Wielkiej Brytanii oznacza poziom przecięty produktu krajowego brutto w całej Unii się obniży. Nasz produkt krajowy brutto rośnie i to dobrze. Różnica będzie coraz mniejsza, może nam się z tego przelicznika mniej pieniędzy należeć. No, panie profesorze, nie byłbym aż takim pesymistą. Oczywiście, że ta perspektywa wieloletnia się obniży. Ale myślę też, że musimy wiedzieć o tym, że Wielka Brytania, chcąc być w jednolitym rynku, no będzie musiała ponieść koszty. Fundusze norweskie, fundusze szwajcarskie czy Islandia płacą regularnie składki, bo ten rynek wspólnoty europejskiej dla Brytyjczyków również będzie bardzo ważny, jeżeli nie priorytetowy. Dziękuję bardzo. Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, Bogusław Liberacki, SLD, Beata Michnicz. Do usłyszenia. Dziękuję, miłego wieczoru życzę. Dziękuję, pozdrawiam. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga.